Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Bu haftaki programımızı bir John Williams bestesiyle açtık. Bu hafta gösterime giren filmlerden The Post için yazdığı ana temaydı. Evet, bu hafta 7 yeni filmimiz var. Başka gösterimler var. SIAD adayları var. Altın Küreler ödül töreni değerlendirmesi var. Ama tabii hepsinden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimiz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com. Bu haftaki destekçilerimiz Önder ve Güney Özdemir'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, The Post bu senenin beklenen filmlerinden biriydi. Meryl Streep ve Tom Hanks'i başrollerde buluşturuyor ve Meryl Streep'i Steven Spielberg'le buluşturuyor. Tom Hanks her ne kadar pek çok filminde oynadıysa da Spielberg'in Meryl Streep'le daha önce bu kadar yoğun bir şekilde çalışmamıştı. Daha önceki bir filminde seslendirme yapmış Meryl Streep. 70'lerden bir hikayeyi anlatıyor The Post. Streep ve Hanks'e Bob Odenkirk, Tracy Letts ve Carrie Coon da eşlik ediyorlar. 1970'lerin başlarında Pentagon Papers skandalının Washington Post ayağı konu. Savaş üzerine bütün gelmiş başkanların yaptığı araştırmalar, var olan bütün Pentagon tarafından hazırlanmış raporlar içeriden biri tarafından sızdırılıyor ve New York Times tarafından yayınlanmaya başlıyor. Bu da tabii büyük bir skandala yol açıyor, çünkü ortaya çıkıyor ki hep kazanabileceklerini iddia etseler de Amerikan yönetimi aslında Vietnam'da hiçbir şansları olmadığını gayet iyi biliyorlar. Neredeyse başından itibaren. Buna rağmen binlerce genç Amerikalı askeri oraya yolluyorlar, hayatlarına mal oluyor. Tabii ki Vietnam'ın da bütün ülkeyi tarumar eden bir savaş halinde onlarca, binlerce, milyonlarca Vietnamlı'nın da hayatını alıyorlar. Ve bu bile bile yapılıyor. Bunu yayınlamaya başlayınca New York Times, Nixon dönemi bu. Nixon New York Times'e saldırıyor. Bunun ülkenin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü savunarak onun davası sürerken The Post'un da bir karar vermesi lazım. Onlar da bu belgeleri yayınlayacaklar mı, yayınlamayacaklar mı? Meryl Streep'in canlandırdığı Katharine Graham, The Post'un, The Washington Post'un sahibi, yöneticisi, ailesinden ona kalan bu gazetede hem bir yandan çocukluğundan beri ait olduğu yer ama bir yandan da bir kadın olarak babası gazeteyi kocasına devretmiş. Ancak kocası öldükten sonra Kat Graham'a geçiyor gazete. O yüzden de aslında çok hakim olmasına rağmen bir kendinden eminsizlik durumu gösteriyor. En azından Steven Spielberg'in yaklaşımı. Tom Hanks'in canlandırdığı Ben Bradley de Washington Post'un efsanevi editörü. Bu yayın kararını veren iki kişi bunlar. Evet, politik içerikli, tabii ki çok iyi oyunculuklarla dolu ve Steven Spielberg'in klasik şekilde gayet seyirciyi manipüle de ederek ama başarılı bir şekilde yönettiği bir film The Post. Bir yandan tabii günümüzün medya ve devlet ilişkilerinden baktığımızda çok şey de söylüyor. Amerika'da son bir senedir Trump'la özellikle Washington Post ve New York Times'ın kavgalarını düşünürsek. Türkiye'den tabii böyle bir şey izlemek, basın özgürlüğünün şu anda içinde olduğu durumu düşünürsek biraz iç acıtıcı bir durum, onu da söyleyelim. 6 Altın Küre adaylığı vardı The Post'un, bir ödül alamadı ama Oscar'larda da bir takım adaylıklar bekleniyor. Haftanın diğer politik içerikli, bir yandan da aile gerilimi var burada da, The Post'ta da bir nevi aile gerilimi diyebiliriz, Washington Post'un bir aile gazetesi olduğunu düşünürsek. Diğer filmimiz Arjantin'den geliyor, La Cordillera, The Summit, Zirve Türkçesi. Filmin yönetmeni Santiago Mitre, başrollerde Ricardo Darín, Dolores Fonzi ve Erika Rivas yer alıyorlar. Ricardo Darín zaten sanırım Türkiye'ye gelebilen bütün Arjantin filmlerinin başrollerinde oynuyor. Arjantin'in efsanevi oyuncusu. Bu sefer Arjantin başkanı Hernán Blanco'yu canlandırıyor. Bu çok da tanınmayan bir başkan. Biraz arka planında neler var, nereden geliyor çok bilinmiyor. Yeni bir başkan ve Latin Amerika zirvesine katılıyor. Zirve hakikaten anlamı tamam, kelime anlamıyla bir dağın zirvesinde yapılıyor. Kızı da yanında ama kızıyla arasında bir takım gerilimler var, ailenin içinde bir takım sırlar var ve başkan hem bir yandan ülkesini temsil etmek durumunda zirvede, hem de bir yandan bu aile içi gerilimlerle başa çıkmak durumunda. Film Cannes Film Festivali'nde belirli bir bakış bölümünde premierini yapmıştı geçen Mayıs ayında. Arjantin Akademi Ödülleri'nde 11 adaylığı var. Bu senenin Arjantin'den çıkan en iddialı filmlerinden biri. Şimdi bir parçayla devam edelim. Yine dağlarda geçen bir filmden daha bahsedeceğiz. The Mountain Between Us, aramızdaki sözler. Oradan Dusk Till Dawn'ı dinliyoruz. Zayn featuring Sia. Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make on the run, let's make love. only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Zayn ve Sia'dan dinledik Dusk Till Dawn. Bu hafta gösterime giren yeni filmlerden The Mountain Between Us, Aramızdaki Sözler filminin şarkısıydı. Geçtiğimiz sene bunun çok esprisini yaptık. Filmlerin galiba hepsinin şarkılarını Sia yapıyor diye. Kendisi yapmıyorsa da bu sefer Zayn'ın şarkısında yine yer alıyor. Evet, The Mountain Between Us, Aramızdaki Sözler, Hani Abu Asad'ın Filistin dışında çektiği bir filmi, Amerika'da geçen bir hikaye. Başrollerde de Kate Winslet ve Idris Elba yer alıyorlar. İki yabancı havaalanında karşılaşıyorlar. Birinin ertesi sabah erken bir ameliyata girmesi lazım. Önemli bir doktor. Diğeri ise ertesi gün evleniyor. Kate Winslet'in karakteri bir gazeteci. Ama bir fırtına nedeniyle uçuşlar iptal halinde ve ikisinin de çok acelesi olduğu için beraber bir ufak uçak kiralamaya karar veriyorlar. Ama bu fırtına nedeniyle aslında uçakların havalanması yasak. Bu nedenle de pilotları gidecekleri yolu kimseye bildirmiyor. Ve tabii ki yine bu fırtına nedeniyle bir noktada fırtınaya dalıyorlar ve bir dağda çakılıyorlar. İkisi hayatta kalıyor ancak medeniyetten çok uzaktalar ve bir şekilde hayatta kalıp insanların olduğu bir yere kavuşmak zorundalar. Onların bu dağlardaki macerasını anlatıyor film. Hani Abu Asad en son Ömer'le konuk olmuştu sinemalarımıza. Filistin'in herhalde en tanınan yönetmeni Paradise Now'la da adını duyurmuştu. Bu projede dediğim gibi ilk defa bir stüdyo filminde görüyoruz. Aslında epey de değişmiş proje. Başka yönetmenlerden de bahsedilmiş bir süre boyunca. En başında Michael Fassbender ile Margot Robbie'nin oynayacağı planlanıyormuş. Onlardan sonra Charlie Hunnam ile Rosamund Pike'a geçmiş. Ama Idris Elba ile Kate Winslet da güzel bir ikili, iyi oyuncular. Güzel dağ manzaralarında Kanada'da çekilmiş böyle bir dağ macerası izlemek isteyen dinleyicilerimize haftanın filmlerinden Aramızdaki Sözler. Bir aksiyon filmimiz var bu hafta. Katalan yönetmen, bir süredir Hollywood'da çalışan Jaume Collserà yönetmiş. Gerilim korku filmlerinden de biliyoruz. Daha aksiyon içeriklilerini de yapmaya başladı son dönemlerde. The Commuter, yolcu. The Commuter hem yolcu demek, yani şehir dışında oturup şehre her gün gidip gelen insanlara verilen isim, hem de bu insanların bindiği trene de aslında commuter deniyor New York'ta. Michael adlı bir adamı canlandırıyor. Liam Neeson, ona Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Sam Neill eşlik ediyorlar. Liam Neeson her gün bu trene binen bir adam. Ve bir gün bir kadın çıkıyor karşısına. Ve kısa sürede fark ediyor ki bir komplonun içinde bulmuş kendisini. Bu kadın o trende oraya ait olmayan biri olduğunu, onu bulması gerektiğini söylüyor. Ve tehditler gelmeye başlıyor. Ailesinin hayatının tehlikede olduğunu fark ediyor Michael. Liam Neeson'ın böyle bir daha önce de canlandırdığı karakterler var biliyorsunuz. Ailesi tehlikeye düşünce müthiş bir aksiyon starı oluveriyor. The Commuter, yolcuda da böyle bir durum var. Bir gerilim korku filmimiz var. Insidious, The Last Key. Ruhlar Bölgesi Son Anahtar. Adam Robitel yönetmiş. Insidious serisinin, Ruhlar Bölgesi serisinin 4. filmi bu. Ancak hikaye ilk filmin öncesinde geçiyor. Başrollerde Lynn Shay, Angus Sampson, Lee Whannell ve Josh Stewart yer alıyorlar. Lynn Shay'in canlandırdığı Alice Rainey'e zaten bütün filmlerde yer alıyor. Bir medyum, iblis uzmanı, işte çeşitli yaratıklara engel olmaya çalışıyor. Bu filmde de çocukluğunun geçtiği eve dönüyor ve oradaki bir takım işte ruhlarla, kötülüklerle başa çıkmaya çalışıyor. Şimdi haftanın yeni filmlerinden Commuter, Yolcu filminden bir parçayla devam edelim. İki de yeni yerli filmimiz var, onlara geçeceğiz birazdan. Blooming'den dinliyoruz Melting Pot. Blooming'den dinledik Melting Pot, haftanın yeni filmlerinden The Commuter, Yolcu filminden geldi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor. Haftanın yerli filmlerine geldi sıra. Bu senenin iddialı filmlerinden daha bu hafta gösterime giriyor. Hakan Günday'ın romanından Onur Saylak uyarlamış. Onur Saylak oyuncu olarak kendini ispat etmiş bir isim. Sonbahardaki diplomasiyle özellikle, ayrıca çeşitli dizilerde de oynayarak geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Geçtiğimiz senelerde bir kısa film yönetti, pek çok ödüller aldı. Bu da ilk uzun metrajlı filmi. Filmin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck yer alıyorlar. Onlara Turgut Tunçalp, Tuğba Büyüküstün, Uğur Aslan ve Tankut Yıldız eşlik ediyor. Bir baba oğlun hikayesi. 14 yaşındaki Gaza yaşadığı sahil kasabasından kurtulmak istiyor. Liseyi İstanbul'da okumak istiyor. Bir yandan da sınavlara hazırlanıyor. Ama sıradan bir baba oğul değil bunlar ve İstanbul'a gitmesi de o kadar kolay değil. Zira Gaza'nın babası insan kaçakçılığı yapıyor. Orta Doğu'dan çeşitli ülkelerden, özellikle Suriye'den gelen göçmenleri teknelerle Yunan adalarına gönderen, en azından tekneye binene kadar barındıran kişi. Ve tabii bunu yaparken de oğlunun da yardımına ihtiyacı var bütün o insanlarla uğraşmak için ve haliyle pek hoş da bir iş değil, vicdani olarak da çok sorunları olan bir iş. Oğlunun gitmesini de istemiyor. O ikisinin arasındaki gerilim üzerine kurulu film temelde. Carlo Vivari Film Festivali'nde yaptı premierini daha. Ardından Valladolid Film Festivali'nde Fipreski ödülünü kazandı. Türkiye premierini yaptığı Adana Film Festivali'nde ise Yılmaz Güney ödülü, SIAD ödülü, izleyici ödülü ve umut veren erkek oyuncu ödüllerini aldı. Hayat Van Eck bu ödülü aldı. Ardından Antalya da iptal edilen ve İstanbul'da yapılan ulusal yarışmada da en iyi film ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. En iyi erkek oyuncu ödülünü Ahmet Mümtaz Taylan'la Hayat Van Eck paylaştılar. Hayat Van Eck hakikaten çok başarılı bir performans sergiliyor. Filmde yılın en başarılı yerli yapımlarından biri. Bence ilk filmin ilk film olmasının da biraz dezavantajıyla sonuna doğru biraz uzasa da hakikaten bu sene görülmeye değer yerli yapımlardan biri kesinlikle. Son olarak da diğer yerli yapımımız bu hafta bir devam filmi, komedi Deliha 2. Gupse Özay yönetmiş ve başrolünü canlandırıyor, Zeliha'yı canlandırıyor. Ona Eda Ece ve Ali Çelik eşlik ediyorlar. Zeliha mahallenin sevimli ve deli dolu kızı. Bu sefer bir iş edinmeye karar veriyor, bir kariyer edinmeye karar veriyor. Hem iş araması hem de çalışmaya başlaması tabii gürültülü oluyor oldukça. Onun maceraları sürüyor. Şimdi Bobby McFerrin'dan bir improvizasyon dinleyeceğiz. İmprovizasyon 1. Kare, The Square filminin müziklerinden geliyor bu da. O da önümüzdeki hafta Modern'de gösterilecek vizyon dışı gösterimlerden biraz sonra bahsedeceğiz. Que cresce in da cotton cotton Bobby McFerrin'den bir improvizasyon dinledik. The Square Kare filminin müziklerinden biriydi. Kare görmeyenler için İstanbul Modern'de önümüzdeki hafta tekrar gösteriliyor. Bir grup başka Oscar adayı ya da adayı yabancı dilde filmle beraber. Dün başlayan bu program 21 Ocak Pazar günü sona erecek. Yarın saat 1'de Telma, 3'te Zama, 5'te de Kalp Atışı dakikada 120 gösteriliyor. Pazar günü 1'de Mutlu Son, 3'te Paramparça and the Fade ve 5'te Kare, The Square gösteriliyor. Bunların çoğu gösterime girdiyse de, çoğu demeyelim yarısı gösterime girdiyse de In the Fade, Paramparça henüz girmedi. Zama girmeyecek çok büyük bir ihtimalle. Telma'da ne zaman gireceği belli değil. Gelecek Perşembe 18 Ocak devam ediyor gösterimler. 1'de Zama, 3'te Hakaret, 5'te Muhteşem Kadın, Şili filmi, o da gösterime girmeyecek. Ve 7'de tekrar Kare gösterilecek İstanbul Modern'in Oscar'ın yabancıları programında. Pera Müzesi'nde ise geçen hafta da duyurmuştuk, bir kedi programı var, miyav programı var. O da devam ediyor. Bugün başlıyor hatta. Bu akşam Gelecek filmiyle başlıyor. 4 Şubat pazara kadar sürüyor. Kedi severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Ayrıca kedi belgeselinde sinemada göremeyenler için yarın saat 4'te Pera Müzesi'nde gösteriliyor. Onu da hemen hatırlatalım. Yine geçen hafta da duyurmuş olduğumuz güncel İtalyan sinemasına bir bakış gösterimleri devam ediyor Akbank Sanat'ta. Bu hafta Salı günü 16 Ocak'ta saat 19'da Un Ragazzo d'Oro, bir altın çocuk filmi gösteriliyor İtalyan sineması meraklıları için. Gelecek haftaysa 20 Ocak'ta ilginç bir program var, özel bir program var. Bunu şimdiden duyuralım bilet almak isteyenler için. Karlar Altında Kabuslar, Kundura'dan Çıkış Yok. Beykoz Kundura Film Günleri devam ediyor. Geçtiğimiz sene yazın başlamıştı sessiz bir programla. Bu sefer karlı hikayeler var. 20 Ocak Cumartesi günü gün boyunca saat 2'de kapı açılışı, saat 3'te bugün aslında dündü Groundhog Day, 5.45'te Shay The Thing, 9'da Cinnet The Shining, ardından da DJ ve müzik mevcut. Tek film için tam 30 lira, öğrenci 25 lira. 3 filmi birden izlemek isteyenler içinse kısıtlı sayıda kombine bilet satışı yapılıyor. Bütün bu bilgiler için Beykoz Kundura Film Günleri diye ararsanız nasıl gidileceğinin de bilgileri var ki bu da oldukça önemli. Çünkü Beykoz deyince biraz göz korkutuyor ama Beşiktaş'tan kalkan seferler olacak. Onu da hemen duyurmuş olalım. Beykoz Kundura'yı daha önce de tanıtmıştık. Eski Kundura Fabrikası geçtiğimiz 10 sene boyunca Türkiye'nin en büyük film platolarından biri haline geldi. Şimdi de çeşitli kültürel etkinlikler içinde kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta gelen haberler arasında önümüzdeki festivallerin yaklaştığını hatırlatan çeşitli haberler de oldu. İF İstanbul mesela keşif bölümüne katılacak filmleri açıkladı. Bunların arasında Siobhan Mizrahi'nin Locarno'da premierini yapan Türkiye-Amerika ortak yapımı Distant Constellation, Uzak Evren filmi var. İranlı Sedef Farogi'nin Toronto'dan ödüllü Ava filmi. Almanya'dan Helena Wittmann'ın Venedik'te yarışan Drift, Sürüklenme filmi. Güney Afrika'dan Jenna Kato-Bass'in High Fantasy, Aşkın Fantezi filmi. Gürcistan'da Ana Oruşadze'nin yine bol ödüllü Saraybosna'dan ve Locarno'dan Scary Mother, Korkunç Anne. İsveç'ten Rojda Şeker Söz'ün Duhok'tan çeşitli ödüller alan ve Göteborg'dan ödüller alan Beyond Dreams, Rüyaların Ötesinde filmi. Çeşitli kadın öğrenciler hepsi keşif yarışmasında yer alacaklar. Bunlar dışında Brezilya'dan João Dumans ve Afonso Uchoa'nın Rotterdam ve San Sebastian'da yarışan filmleri Arabi Arap. Bertrand Mandico'nun yine bu senenin çeşitli festivallerini gezen Le Garçon Sauvage, Vahşi Oğlanları. Portekiz'den Pedro Pinho'nun Cannes'da gösterilen The Nothing Factory, Hiçlik Fabrikası filmi keşif yarışmasında yer alan diğer filmler. Bir yarışmada çoğunluğun kadın yönetmenler olması da çok sık rastladığımız bir şey değil. İF'e bu konuda da İF'i takdir ediyoruz. Biletler 2 Şubat'ta satışa çıkacak. 17. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali 15-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da, 1-4 Mart tarihleri arasındaysa Ankara ve İzmir'de olacak. Geçtiğimiz hafta ayrıca 50. SİAD ödülleri adayları açıklandı. Sinema Yazarları Derneği 2017 yılında Türkiye'de gösterime giren yerli yapımları değerlendirdi. Bunların arasında en fazla adaylık kazanan 9 dalda toplam 10 adaylıkla işe yarar bir şey oldu Pelin Esmer'in filmi. Onu takip eden Ceylan Özgün Özçelik'in Kaygı ve Reha Erdem'in Koca Dünya filmleri de var. Onlar da 8'er adaylık aldılar. Sarı Sıcak 7, Körfez 6, aile arasında Tarla ve Yol Ayrımı 3'er adaylık aldı. Şimdi tabii adayları da hemen duyuralım. En iyi film ve en iyi yönetmen adaylıkları ve en iyi senaryo adaylıkları aynı filmlere aslında. Oldukça da mantıklı. En iyi film adayı işe yarar bir şey. Aynı filme Pelin Esmer hem yönetmen adayı hem de Barış Bıçakçı ile beraber yazdığı senaryo en iyi senaryo adayı. Kaygı bir diğer aday, yönetmen ve senarist Ceylan Özgün Özçelik, Koca Dünya yönetmen ve senarist Reha Erdem, Körfez yönetmen Emre Yeksan, senaryoda Emre Yeksan ve Ahmet Büke, Sarı Sıcak ise yönetmen Fikret Reyhan, senaryoda Fikret Reyhan. En iyi kadın oyuncu adayları Kaygı ile Alga Eke, Aile Arasında ile Demet Evgar, Koca Dünya ile Ecem Uzun ve İşe Yarar Bir Şey ile iki oyuncu birden Öykü Karayel ve Başak Köklükaya. En iyi erkek oyuncu adayları Tarla ile Serkan Ercan, Aile Arasında ile Engin Günaydın, Koca Dünya ile Berke Karaer, Sarı Sıcak ile Aytaç Uşun ve Taş ile Muhammed Uzuner. En iyi yardımcı kadın oyuncu adaylarındaysa şu isimler var: Çiğdem Selişik Onat, Yol Ayrımı, Ayta Sözeri, Aile Arasında, Ayşenil Şamlıoğlu, İşe Yarar Bir Şey, Zerrin Tekindor, İstanbul Kırmızısı ve Nihal Yalçın, yine Yol Ayrımı. En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları Ali Atay, Ayla, Ilgaz Kocatürk, Tarla, Mehmet Özgür, Sarı Sıcak, Yiğit Özşener, İşe Yarar Bir Şey ve Ahmet Melih Yılmaz, Körfez. En iyi görüntü yönetimi adaylarında ilginç bir durum var. 5 adayın 4'ü yabancı aslında. Her ne kadar bazıları uzun süredir burada çalışsa da Koca Dünya ile Florent Harry, Kaygı ile Radoslav Vatchuk, Sarı Sıcak ile Marton Miklauzic, Buğday ile Jill Nutgens ve İşe Yarar Bir Şey ile Gökhan Tiryaki. En iyi müzik adayları Yol Ayrımı ile Angelika Akbar, Zer ile Mustafa Biber, Tarla ile Doğan Duru ve hem Kaygı hem de Körfez ile Ekin Film. En iyi kurgu adayları Kaygı, Koca Dünya, işe yarar bir şey, Sarı Sıcak ve Körfez. En iyi sanat yönetimi adayları ise yine Kaygı, yine Koca Dünya, Buğday, yine işe yarar bir şey ve Ayla. Evet, SIAD ödülleri önümüzdeki aylarda verilecek. Daha kısa film adayları ve belgesel adayları açıklanmadı. Onlar da açıklandıkça biz zaten haberlerini veriyor olacağız. Şimdi bu adaylar arasından en iyi müzik dalındaki adaylardan Angelika Akbar'dan Vals parçasını dinleyeceğiz. Yol ayrımı için yaptığı müziklerden. Thank you. Angelika Akbar bestesi de dinlediğimiz vals, yol ayrımı için yaptığı müziklerdendi bu parça. Yol ayrımı bu sene 50.'si verilecek olan SIAD ödüllerinde en iyi müzik adaylarından biri. Açık Radyo 94.9'da Sinefil programının sonuna yaklaşıyoruz. Biraz da Hollywood ödüllerinden bahsedelim. Geçtiğimiz hafta tabii Altın Küreler verildi. Ayrıca Yapımcılar Birliği'nin adayları açıklandı. Her ne kadar her zaman Oscar'ı tahmin edemese de önemli ödüllerden biri bu da 20 Ocak'ta verilecek. En iyi film, daha doğrusu tabii en iyi yapımcı adayları arasında The Big Sick, Call Me By Your Name, Dunkirk, Get Out, I, Tonya, Lady Bird, Molly's Game, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve Wonder Woman var. Wonder Woman şimdiye kadar çok fazla adaylık almış değildi. Daha önceden konuşulsa da bu senenin aday olabileceği filmlerden diye. Bu ilk büyük adaylığı Wonder Woman'ın. Animasyonda The Boss Baby, Coco, Despicable Me 3, Ferdinand ve The Lego Batman Movie var. Belgesellerde ise Chasing Coral, City of Ghosts, Cries from Syria, Earth, One Amazing Day, Jane, Joshua, Teenager vs. Superpower, The Newspaper Man, The Life and Times of Ben Bradley. Adaylar arasında birkaç tanesinin aslında tam değerlendirmesi bitmemiş. Çeşitli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. O hala değerlendiriliyorlardı. Ben Bradley'nin tabii bu haftaki gösterime giren filmlerden The Post'un da baş karakteri, iki baş karakterinden biri olduğunu hemen hatırlatalım. Bu hafta aslında Hollywood olmasa da pek çok Hollywood filmine de adaylık çıkan BAFTA'ların da adaylıkları açıklandı. Ve en iyi yönetmenler arasında yine bir kadın ismi olmaması eleştirildi. Daha önce Altın Küreler'de olduğu gibi. BAFTA'larda en iyi film adayları Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, The Shape of Water ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. En iyi Britanya filmi adayları Darkest Hour, The Death of Stalin, God's Own Country, Lady Macbeth, Paddington 2 ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri her ne kadar Amerika'nın göbeğinde geçse de filmin yönetmeninin bir İngiliz olduğunu hatırlamak lazım. Yabancı dilde film adaylarında geçen seneden kalan çeşitli filmler var. İngiltere'de daha geç gösterime girdikleri için El ve The Salesman, satıcı gibi. Ayrıca First They Killed My Father, Angelina Jolie'nin yönettiği Kamboçya filmi, The Handmaiden Kore'den ve Loveless Rusya'dan. Animasyonda Coco, Loving Vincent, bizde de gösterime giren Van Gogh filmi ve My Life as a Courgette, o da geçtiğimiz senenin filmlerindendi. Belgesellerde de Yapımcılar Birliği'nin adaylarından City of Ghosts ve Jane var. Ayrıca yine geçen seneden kalan filmlerden I Am Not Your Negro ve An Inconvenient Sequel, bir de Icarus. Evet, bu haftalarda pek çok adaylık var. Hepsinin detayına girmeyelim. Geçtiğimiz hafta Yükselen Yıldız adaylarını da konuşmuştuk. Timothée, bu senenin en hakikaten bir anda parlayan yıldızlarından Timothée Chalamet aralarında var. Bir de en iyi yönetmen adaylarını paylaşalım sizlerle. Blade Runner 2049'la Denis Villeneuve, Call Me By Your Name'le Luca Guadagnino, Dunkirk'le Christopher Nolan, The Shape of Water'la Guillermo del Toro ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ile Martin McDonagh. Nolan ve McDonagh dışındaki yönetmenlerde farklı ülkelerden Villeneuve Kanadalı, Guadagnino İtalyan ve del Toro da Meksikalı. Evet, BAFTA'larda bu arada bir de değişiklik olacak. Senelerdir sunan isim değişiyor. Stephen Fry de yıllardır sunan kişi. Bu sene Joanna Lumley devralacak. Stephen Fry zaten artık bıraktığını söylemişti. Bir kadın sunucu getirerek aslında diğer ödül törenlerinin yapmadığı bir şey yapıyorlar. Evet, son olarak da Altın Küreleri kısaca biraz konuşalım. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'nin büyük bir zaferi oldu. En iyi filmi drama dalında aldı. Ayrıca en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu Frances McDormand ve en iyi yardımcı erkek oyuncu Sam Rockwell aldı. Altın Küreler'in en fazla ödül alan filmi oldu. Komedi veya müzikalde en iyi film Lady Bird'e gitti. En iyi yönetmen The Shape of Water'la Guillermo del Toro oldu. Oyunculardaysa dramada en iyi erkek oyuncu Gary Oldman Darkest Hour'la, komedi müzikalde ise en iyi kadın oyuncu Saoirse Ronan Lady Bird'le ve James Franco The Disaster Artist'le en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Duymuşsunuzdur tabii, pazar günüydü, pazar gecesiydi bizim için, pazartesi sabahıydı. Fatih Akın'ın In the Fade, Paramparça filmi de en iyi yabancı dilde film ödülünü aldı. Dizilerde de The Handmaid's Tale dramada ve The Marvelous Mrs. Maisel komedide büyük başarı gösterdiler. Kısa televizyon dizisinde de Big Little Lies hem en iyi diziyi aldı hem de oyuncu ödüllerini topladı. Nicole Kidman, Alexander Skarsgård ve Laura Dern. Ama ödüllerden de çok konuşulan, belki yılın ilk büyük ödül töreni olduğu için ödül töreninin bütün bu skandallarla nasıl başa çıkacağıydı. Ve hakikaten hem öncesindeki kırmızı halıda hem tören boyunca daha önce izlediklerimizden farklı bir ödül töreni çıktı karşımıza. Bütün katılımcıların, kadın katılımcıların neredeyse siyah giydiği gözlemlendi. Bu Time's Up hareketinin bir çağrısıydı. Bu cinsel tacizin önüne geçmek için, sonlandırmak için sembolik bir hareketti. Ve buna uyuldu. Bununla beraber birkaç senedir zaten Ask Her More gibi bir hareket daha vardı. O da ödül törenlerinde bu kırmızı halıda ne giyiyorsun, kimin tasarımını giyiyorsundan daha fazla şeyler sorulmasını talep ediyordu kadınlar. Hani söyleyecek sözleri olan insanlar sonuçta sinema dünyasından. Bu sene hakikaten çok daha az gördük. Bir dön de elbiseni görelim, kimin tasarımını giyiyorsun gibi şeyleri kırmızı halıda. Ödülleri alırken de kadın oyuncular özellikle bu tacize karşı hareketi seslendirdiler sık sık. Erkeklerden pek buna yönelik bir şey duymadık ödül konuşmalarında. Ancak ardından sahne arkasındaki konuşmalarında buna değinenler oldu. Ve tabii törene damgasını vuran da Oprah Winfrey'nin 8 dakikalık konuşması oldu. Bu sene Cecil B. DeMille özel ödülünü aldı Oprah Winfrey. Bunu alan ilk siyahi kadın kendisi. Ve kendi çocukluğundan yoksul ailesinin evinde nasıl televizyonda Sidney Poitier'i seyrettiğinden başlayan çok etkileyici bir hikaye anlattı. Oldukça da espri yapıldı, ciddiyle karışık 2020'de başkan adayı olsun Oprah Winfrey diye. Ama şaka bir yana hakikaten daha sonra da çeşitli gazete yazılarında belirtildiği gibi bir politikacının kendisini satması için en önemli şeylerden biri Oprah Winfrey gibi etkileyici bir şekilde kendi hikayesini, kendisini farklı kılanın ne olduğunu oy verenlere anlatabilmesi. Bunun için de çok başarılı bir örnek oldu Oprah Winfrey. Evet, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Son bir parçayla veda edelim sizlere. Geçtiğimiz hafta Altın Küreler'de en iyi şarkı ödülünü alan The Greatest Showman filminden This Is Me parçasıyla veda edeceğiz. Teknik Masa'da Barış'a ve bu haftaki destekçilerimiz Önder ve Güney Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say. We don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say. No one will love you as you are. But I can break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come.